Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Эпілог. Новае расследаванне паказала, што грамадзянку Турмілович загрыз мядзведзь. На яго зладзілі аблаву, але безвынікова. Кажуць, пераскочыў падлюга праз Герадотава мора на другі край зямлі і сышоў у Літву. Хто з'еў астатніх жыхароў пасёлка Н, так і засталося загадкай. Праз некалькі дзён пасля пісаных падзей Локісаў усадзіў машыну надзею, і яны адправіліся на Мінск. Наўрад ці гэта любоў, але не с уд. Ужо і за тое дзякуй. Так што яны вырашылі паспрабаваць у надзеі, а раптам атрымаецца запусціць час ізноў. Дарэчы, гадзіннік на вежы касцёла нечакана пайшоў. Адбылося гэта, калі падчас Майдана пачаўся хапун, хтосьці смелы ударыў на бат. У гэты момант стрэлкі гадзінніка, якія ўжо шмат гадоў стаялі на 9:27, нечакана здрыгануліся, і вялікая перамясцілася на адну хвіліну. А можа гэта фельдфебель Ч залез на вежу ды завёў гадзіннік? Не парадак жа, час мусіць бегчы. Пальма на плошчы прыжылася, цяпер яна прадмет тутэйшага гонару. Падобнае стаіць толькі ў Варшаве, на ерусалімскіх алеях, але без какосаў. Праўда, ў пасёлку кажуць, калі падысці да пальмы бліжэй, ахоплівае нейкае пачуццё неспакою, быццам яна не штучная, а ўсё ж такі жывая. Здарыўся яшчэ адзін эпізод, пра які Локісаў не вельмі любіць апавядаць, бо да канца ў ім не ўпэўнены. Ва ўсялякім выпадку Надзя, якая ехала з дачкой на заднім сядзенні, нічога такога не бачыла і не пацвердзіць, не абвергнуць не можа. Па дарозе на Мінск ім сустрэўся фургон, за стырном якога сядзеў мядзведзь, а побач з ім вялікая мядзведзіца. Локісаў ад нечаканасці аж падскочыў і што моцы націснуў на педаль тормазу, так што нават трохі стукнуўся аб дах галавою. Аднак калі ён зноў зірнуў на дарогу, то ўбачыў, за стырном фургона сядзіць Пётр Кузьміч Аніська, а побач з ім Розалія Францаўна Козел. Праехалі яны міма, ручкамі памахалі і далей па разбітай гравіцы пацеляпаліся, толькі барты з надпісам «Цукровы Локіс» яму паківалі. Кажуць, у Кузьміша з Розаліяй цяпер сумесны бізнес. Хутар на балоце, дзе жыў Локіс, стаў мясцовай славутасцю. Туды возяць турыстаў не толькі з Мінска, але і з таго свету, асабліва з Польшчы. Паліна, якая чамусьці не зацяжарыла, працуе там экскурсаводам. Яна выдае сябе за нявесту пярэвратня, водзіць гасцей па доме і паказвае ім партрэты вялікіх і малых мядзведзяў у салідных пазалочаных рамах. Селяцца турысты звычайна ў Розаліі, а Пётр Кузьміч прадае ім цукровых Локісаў. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца мядзведжыя лапкі. Іх з радасцю смокчуць і дарослыя, і дзеткі. Агурэчык, агурэчык, не хадзі на той канечык, там бабкі жывуць, табе хвосцік адарвуць.